نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سورة البقرة قاف سے زبر ہے البقرہ. صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الزہراوین دو جگمگانے والی سورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، شفاعت کریں گی. سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. مدنی سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت ہے. مکہ میں 86 سورتیں نازل ہوئیں اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے، 87. اس کا اکثر حصہ مدینہ میں نازل ہوا ابتدائی دور میں، جبکہ کچھ حصے اس کے بالکل آخری دور میں 10 ہجری میں بھی نازل ہوئے. 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے لفظی ترجمہ، الف لام میم، الف لام میم. ذالک، وہ، الکتاب، کتاب، لا، نہیں، ریب، کوئی شک، فی ہی، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، و اور، یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، و اور، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، طرف تیرے، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من سے، قبل کا، آپ سے پہلے، تجھ سے پہلے، و اور، با بالآخرتی، ساتھ آخرت کے، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من ربہم من سے، ربی رب، ہم ان کے یعنی ان کے اپنے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اور، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اب ان الفاظ کا ہم انالیسس کرتے ہیں یا ان کی تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع کا مطلب ہے قطع کیے ہوئے، الگ الگ کیے ہوئے. یہ حروف لکھنے میں ملا کر لکھے جاتے ہیں، بولنے میں الگ الگ بولے جاتے ہیں. ان کے اصلی معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. بعض لوگوں نے اس کا معنی اخذ کرنے کی کوشش کی اور کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے معنی انہوں نے یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. لیکن یہ ان کا خیال ہے. حقیقت کیا ہے کہ اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ذالک اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، دیٹ کے معنوں میں آتا ہے، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو اشارہ بعید کہتے ہیں، دور کا اشارہ. الکتاب اردو میں استعمال ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز کے لیے. لا نہیں، ریبا ریب شک کو کہتے ہیں. یہ ریب کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فی ہی اصل میں دو لفظ ہیں، ایک ہے فی اور ایک ہے ہی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فی زمانہ، یعنی اس زمانے میں. ہی یہ ایک حرف ہے لیکن عربی میں حرف کا بھی معنی ہوتا ہے. جیسے آپ نے بے کا مطلب ساتھ پڑھا، بسم اللہ میں آپ نے کل پڑھا تھا بے ساتھ، اسی طرح للہ کا مطلب اللہ کے ساتھ زیر والا لام لگا، تو لام کا مطلب ہے کے لیے، الحمدللہ میں آپ نے پڑھا. اسی طرح یہاں پر فی ہی ہے حرف ہے لیکن اس کا بھی معنی ہے اس یا وہ کے معنوں میں. فی ہی اس میں، ہدن ہدایت، کل بھی آپ پڑھ چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں، رہنمائی کرنا. للمتقین اس میں بھی لام کے نیچے زیر ہے، یہ وہی لام ہے جو للہ میں تھا. متقین اس کا واحد ہے متقی. تقوی کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اس کا روٹ ہے واو قافیے، اپنی حفاظت کرنا، بہت پرہیز کرنا، سخت احتیاط کرنا، بچ کر رہنا، یہ تقوی کے معنی ہے. الذین وہ لوگ، کل بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا، آج دوبارہ آ گیا، اس لیے آپ کو بہت زحمت نہیں ہوگی، ریپیٹیشن کام کو آسان کر دیتی ہے. الذین، الذی، یہ لفظ قرآن پاک میں بہت آتے ہیں. وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں. ایمان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایمان کا روٹ ہے الف میم نون، امن. جو ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. हमजा बोलते हैं अलिफ को अरबी में, हमजा मीम नून, अमन में होना, अमन पाना, चैन पाना, बेखौफ होना, बेफिक्र होना, बेखतर होना, बिल गैबी, गैब के साथ। अब यहां भी जो बे है ये वही है जो बिस्मिल्लाह के साथ लगी हुई थी, साथ के मानों में। और वैसे ये लफ्ज क्या है? गैब। और गैब के साथ क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है। तो गैब का लफ्ज आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, छुपा हुआ होना, पोशीदा होना, जो चीज इंसान की फाइव सेंसेस से बाहर हो। वा और यकीम होना, कायम करते हैं। उर्दू में लफ्ज क्याम आपने पढ़ा होगा, खड़ा करना। अरबी में इसका एक और माना होता है तरजीह देना। तो यकीम होना, कायम करते हैं। अस्सलात, नमाज। सलात का लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, हय्या अलस्सलात, हय्या अलफलाह, सलात हाजत, सलात इस्तखारा, ये लफ्ज आपने बहुत दफा सुन रखा होगा। सलात नमाज के लिए होता है। साद लाम वाव से अगर ये हो तो उसका माना होता है झुकाव पैदा करना, ढीला होना। और साद लाम ये से हो तो उसका माना होता है जलाना। और वैसे सलात का लफ्ज ही माना होता है प्रेयर, दुआ। व मिम्मा, और ये जो मिम्मा है ये भी असल में था मिन और मा। मिन कहते हैं से को और माँ कहते हैं जो को। माँ के कई माने लेकिन एक माना जो भी है। मिम्मा उसमें से जो, रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम, रज़क जो है रिस्क। रिस्क का लफ्ज उर्दू में आम इस्तेमाल होता है। ना का मतलब होता है हम इनको उनको, जो हम इनको रिस्क देते हैं। युनफिकून, युनफिकून का रूट नून से काफ है, नफक। नफक कहते हैं सुरंग को, सुरंग, टनल। तो जब किसी चीज में सुरंग हो तो नतीजा क्या निकलता है? उसमें जो चीज डाली जाए वो अंदर ठहरती नहीं, तो निकलती चली जाती। तो युनफिकून का माना क्या है? खर्च करते हैं, यानी जो माल उनको मिलता है वो उनके पास ठहरता नहीं, उन्हीं के पास जमा नहीं रहता। जहां वो रखते हैं उसमें सुराख होता है और उसमें से वो निकालते रहते हैं, और सुराख में से थोड़ा थोड़ा निकलते हैं जी। युनफिकून खर्च करते हैं। वल्लज़ीना फिराज़, और वो लोग। ये जो वाह है इसका भी मतलब है। अब देखे ना, अरबी जबान में हरफों का भी मतलब है। वल्लज़ीना युमिनूना, दोबारा आ गया युमिनून, बिमा साथ उसके जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, नून ज़े लाम नज़ला। नज़ला का लफ्ज आप बोलते हैं तो उसको क्यों नज़ला कहते हैं? उसमें भी कुछ गिरता है। तो उन्ज़िला उतारना, नाजिल करना। तो उन्ज़िला उतारा गया, इलाही का, ये भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है इला और एक है का। इला का मतलब होता है तरफ, और का जो हर्फ है इसका क्या मतलब है? तेरा, आपका। वा पीछे गुजर चुका, मा गुजर चुका, उन्ज़िला गुजर चुका, मिन गुजर चुका, कबल। उर्दू में कबल भी इस्तेमाल होता है। कबल का माना होता है पहले। का गुजर चुका, वा गुजर चुका, दे गुजर चुका, आखिरत ये आने वाली है जी। आखिरत कलस जो है आखिरी से है, तो आखिरत जो आखिर में आएगी। हम वो, यूकिनून यकीन करते हैं, मिलता जुलता ना यूकिनून यकीन से। तो इसका जो रूट है वो है ये काफनून, वाजे और साबित होना। वो चीज जो दिल अकल इरादे को मुसख़र कर ले, यानी यकीन उस कैफियत का नाम है कि जो इंसान की अकल दिल इरादे को अपने काबू में ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले। ایک ایمان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. ایمان پہلا درجہ ہوتا ہے، یقین آخری درجہ ہوتا ہے. عمل دونوں میں ایک ہی ہے، ماننا. لیکن یقین ایسا ماننا ہوتا ہے کہ جس کے بعد دل، دماغ، ارادہ، اختیار سب کچھ اس کے تابع ہو جائے، اسی کے مطابق ہو جائے. اولائکا، یہ نیا لفظ آ گیا ہے، یہ لوگ یا وہ لوگ، ایسے لوگ. الا اوپر، ایک ہوتا ہے الا اور ایک ہوتا ہے الا. الا ہوتا ہے الف کے ساتھ طرف، اور الا عین کے ساتھ اوپر. ہدن، ہدایت کے. من، ربی، رب. ہم، و. اولائکا بھی گزر چکا، ہم بھی گزر چکا. المفلحون، فلاح پانے والے. مفلح کی جمع. ہے لام ہے، اس کا روٹ ہے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، پھاڑنا. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. اصل میں یہ فلاح کا لفظ کسان کے لیے، فارمر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. فلاح کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑتا ہے اور فصل کاٹتا ہے. تو کاٹنے پھاڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح. تو فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، لیکن مکمل کامیابی کے لیے فلاح استعمال ہوتا ہے، ادھوری کامیابی کے لیے نہیں. یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفلح، اصل جو چیز ہے نا وہ آپ کو پہچان کرنی ہے. لفظ پہچانیے، رٹے نہیں لگانے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا 7 دفعہ پڑھ کے آئیے، یہ رٹواتے نہیں ہیں، یہ تو تکرار کے لیے ہے. تکرار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن. ریپیٹیشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ چیز پوری طرح انسان کے اندر اتر جاتی، یاد کرنے میں سہولت ہوتی. آپ میں سے کسی نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے کیا؟ اس میں آپ نے ریپیٹیشن کے بارے میں نہیں پڑھا؟ یعنی انسان کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے، اور انسانی ذہن میں چیزوں کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے. ہاں، یہ لکھا ہے انہوں نے کہ ریپیٹیشن از مدر آف اسکل. ٹھیک، کسی بھی اسکل کو اگر آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ ریپیٹ کریں اس کو بار بار. پہلے الفاظ کو سمجھیے، غور کیجیے، پہچانیے، دماغ لڑائیے، اس کے بعد اس کو بار بار پڑھیے حتیٰ کہ وہ آپ کو ازبر ہو جائے اور آپ اس کے ماسٹر ہو جائیں، اور ایک وقت آئے کہ ان الفاظ کو آپ بغیر کسی ترجمے کے ڈائریکٹ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے؟